Pista 4. Charles Siragusa contra Lucky Luciano. În urmă cu câțiva ani, un mare cineast, italianul Francesco Rosi, autorul unor filme rechizitoriu de o incisivă forță demascatoare a complicității existente în unele state capitaliste, între crima organizată și instituțiile burgheze de oprimare a maselor, a realizat o peliculă de răsunet în care a romanțat biografia unuia din cei mai periculoși gangsteri, mafiotul Lucky Luciano. Nu am văzut pelicula Lucky Luciano, dar la oaltă cu toți spectatorii români de cinema, i-am admirat celelalte filme document. Vă mai amintiți Salvatore Giuliano? A fost realizat pe pământul arid și mereu însângerat al Siciliei, cu țărani locali în distribuție. Este povestea banditului Giuliano în timpul mișcării separatiste siciliene din 1943, inițial susținut de mafie, dar executat din ordinul șefilor acesteia pentru a șterge urmele unei periculoase compromiteri față de autoritățile fasciste. Au urmat, după cum se știe, alte filme demascatoare ale lui Rosi, dintre care amintesc Cu mâinile pe oraș și Cazul Matei. Acest mare artist cetățean, care este Francesco Rosi, declara presei la câteva zile după premiera filmului Lucky Luciano: "Nu o biografie a lui Lucky Luciano am vrut să realizez, ci l-am luat drept pretext pentru a atrage atenția asupra mafiei și mai ales de a încerca să continui teoriile despre putere pe care le-am început, cred eu, cu Salvatore Giuliano, continuându-le în Cu mâinile pe oraș și Cazul Matei. De ce un gangster? De ce Lucky Luciano? Pentru că este o bună cheie pentru a înțelege raporturile dintre puterea legală și puterea ilegală și, mai mult decât atât, interdependența lor. Lucky Luciano este primul geniu criminal care a înțeles importanța punerii puterii ilegale la dispoziția puterii legale. El a lichidat vechea concepție a mafiei. Mafia se lasă manevrată de puterea legală pentru că, la rândul său, ea se poate manevra puterea legală. De aici interdependența lor. Am ajuns să gândesc că mafia reprezintă azi o garanție pentru respectabilitatea sistemului capitalist." Interviul lui Francesco Rosi mi-a amintit că printre însemnările mele de documentare realizate în cele două călătorii efectuate la sediul Interpolului de la Saint-Cloud se află și unele file referitoare la activitatea inamicului public numărul 1, fostul strateg și comandant al mafiei moderne, Lucky Luciano, precum și la vânătoarea tenace purtată pe urmele gangsterului timp de 10 ani de Charles Siragusa, agent al biroului american de luptă împotriva narcoticelor. Eroii poveștii adevărate care începe sunt doi bărbați dotați cu o puternică personalitate. Primul, Charles Siragusa, este fiul unui italian din Sicilia, emigrat în Statele Unite la sfârșitul secolului trecut. El și-a pus întreaga ființă în slujba binelui, fiind prototipul funcționarului zelos în serviciile puterii de stat burgheze, dar onest și capabil să o interpreteze, să o critique. Un bun servitor al orânduirii capitaliste, dar care îi cunoaște limitele și nedreptățile, simțindu-se el însuși la un moment dat victima legilor ei inumane, a unui complot de stat pe care nu-l înțelege. Am descifrat în Charles Siragusa, care trăiește acum tihna binemeritată a pensionarului, care a jucat în filmul lui Rosi rolul lui Charles Siragusa, fanatismul sicilianului cinstit care urmărește și vrea să distrugă mafia pentru a spăla rușinea țării natale. Lucky Luciano, pe adevăratul său nume Salvatore Lucania, născut în Sicilia, în comuna Portella delle Ginestre din regiunea Lercara Fridi, a emigrat în Statele Unite ale Americii după primul război mondial. Așa cum îl denumea Francesco Rosi, un adevărat geniu al răului, antrenat pe panta crimei pentru a nu crăpa de foame în vremurile tulburi ale crizei economice, când milioanele de șomeri ale statelor americane făceau coada adeseori zadarnică la supa cazanelor sărace ale societăților de binefacere și care, odată ajuns să guste amețeala deșartă a puterii fără glorie, va purta cu sine, asemenea unui blestem ancestral, legile crude ale mafiei natale. New York, 1930. Statele Unite, bântuite de spectrul crizei, de falimentele a sute de firme mici și mijlocii, care dau de furcă gunoierilor nevoiți să adune în zori nu numai resturile menajere depozitate în cutii metalice, ci și cadavrele sinucigașilor care se aruncau de la ferestrele zgârie norilor. America zguduită de puternice frământări sociale, de o marcantă radicalizare a opiniei publice, de ascensiunea mișcării muncitorești care iese să demonstreze pe străzi. Statele Unite ale Americii, etalonul lumii capitaliste, se zvârcolește cuprinsă de colici sociale. Ca un revers al mizeriei se dezvoltă crima. Prohibiția a creat involuntar teren afacerilor contrabandiștilor de alcool. Din lumea plină de contradicții a proletariatului șomer, gangsterismul își recrutează oamenii de acțiune. Goniți de sărăcia milenară a Siciliei, zeci de mii de italieni emigranți îngroașă această lume sordidă. Mulți dintre ei sunt gata la orice pentru a supraviețui, inclusiv la crimă. Alții aleg calea luptei de clasă și vor avea destinul lui Sacco și Vanzetti, sfârșindu-și zilele pe scaunul electric. Salvatore Lucania are 33 de ani, vârsta la care legenda pretinde că a fost crucificat Iisus și, asemenea eroului etalon al creștinătății, se consideră reînviat din morți. După ce a cunoscut mizeria cartierelor muncitorești, spectrul șomajului și al foamei, al zadarnicelor căutări de serviciu, Salvatore Lucania a încetat să mai existe. În locul său a apărut un personaj crud și avid de putere, Lucky Luciano. A urcat toate treptele gangsterismului subaltern și a devenit locotenentul marelui mafiot, Giuseppe Messeria, cunoscut în Bronx sub numele de Joe Bossul. Se îmbracă în costume lucrate de croitori din cartierele bogate, locuiește într-un hotel confortabil din apropierea luxosului Plaza, poate fi văzut cu treierând străzile la volanul ultimului tip de Ford. Lucky Luciano e cineva. A devenit omul numărul 2 al celui mai prosper racket din New York. Racket, în traducere, rachetă de tenis, dar și zarvă ex-crocherie. Americanii îl folosesc pentru a desemna tot soiul de afaceri ilegale sau cu aparență de legalitate, dar care se bazează pe intimidare, trafic de influență, contrabandă cu stupefiante, etc. În fiecare dimineață face cheta în câte un cartier. Fordul său e bine cunoscut negustorilor mici, mijlocii sau mari. Salvatore Lucania, alias Lucky Luciano, intră calm în fiecare prăvălie, oprindu-se cu priviri interrogative în fața casierului. Scena se repetă de 10 de ori pe zi. Imediat apare patronul care îi șoptește la ureche casierului o cifră, iar acesta deschide sertarul și numără bancnotele. Lucky Luciano le apucă neglijent și le vâră mototolite în buzunar. Patronul vrea să-i ofere un pahar. Lucky îl bate amical pe umăr și refuză. Patronul îl conduce până la ușă. E fericit că se află sub protecția rachetului lui Giuseppe Messeria și a locotenentului acestuia, Lucky Luciano. Dar Lucky încă nu e fericit. Automobilul lui Joe, bossul, e mai mare, mai luxos, are aparat de radio. Și apoi Giuseppe Messeria nu stă la hotel, ci într-o vilă proprietate proprie, cu curte mare înconjurată de ziduri înalte, păzite de vlășgani înarmați până în dinți. Iar curtea are grădini frumoase, seră cu portocal și lămâi, în care poți respira aerul de acasă din Sicilia. Și mai e piscina cu apă mereu proaspătă și răcoroasă și toate atributele pe care ți le aduce puterea. Da, puterea. Ea este țipătul care nu-l lasă să doarmă pe Lucky Luciano. Într-o zi îl cunoaște pe Vito Genovese. Îi seamănă lui Lucky. E tânăr, ambițios, aparține unei alte familii mafiote din New York. Mai mică și mai puțin puternică decât cea a lui Messeria, care are de acum cont legal la bancă, e proprietar sau coproprietar al unor societăți, își plătește impozitele ca orice cetățean onorabil care contribuie la prosperitatea statelor. Lucky și Vito se înțeleg din priviri. Ei au alte concepții despre racket decât bătrânilor șefi. Oh, dacă ar sta în puterea lor, câte s-ar mai schimba? Puterea, setea de putere, iată rana care sângerează pe trupul acestor doi tineri care complotează în Bronx. 15 aprilie 1931. Caney Island, restaurantul Scarpetto. Sala spațioasă a localului ținut de un italian e aproape plină. Se servesc specialități culinare din țara de baștina a patronului, dar clienți nu sunt numai compatrioți, ci și americani din burghezia mijlocie, care găsesc aici o excelentă bucătărie și un colț liniștit propice unei bune digestii. Giuseppe Messeria, Joe bossul, are întotdeauna parte de masa cea mai bine plasată. Nici prea aproape de orchestra formată în întregime de napolitani ce fredonează visători melancolice melodii natale, nici în calea chelnerilor care intră și ies din bucătărie. Înfulecă lacom a doua porție din colțunașii cu carne, pe care italienii îi numesc ravioli, iar în fața sa, Lucky Luciano soarbe cu înghițituri mici un excelent vino rosso originar din pământurile nisipoase ale sudului. La masa de alături, un vlășgan îmbrăcat în țipătorul costum în dungi, devenit uniforma standard a gangsterului subaltern, mestecă metodic crusta crocantă a unei excelente pizza napolitana, specialitatea casei. Buzunarul interior de la piept e umflat și un ochi avizat ar putea reconstitui din cutele hainei conturul unui uriaș colt de calibrul 45. Și în buzunarul de la spatea lui Lucky Luciano se află un pistol, însă mai mic, mai elegant, de calibru mijlociu. Toată această artilerie în miniatură este menită a veghea securitatea bosului, a cărui viață este în permanență amenințată de rivalitatea celorlalte familii dornice de supremație, în cel mai puternic bastion al mafiei mondiale, New Yorkul. Numai bosul nu poartă asupra sa niciun fel de armă. Pentru el au luat de mult sfârșit vremurile când trebuia să ucidă din ordinul altuia. Acum, el este cel care dă dispoziții. Puterea a căpătat-o prin sânge, dar pentru a o păstra, trebuie să îmbrace masca onorabilității, iar persoanele onorabile nu poartă asupra lor arme. Pe cei onorabili îi apără poliția statului, FBI-ul, iar dacă aceștia nu ajung, atunci sunt ocmiți paznici personali. Lucky Luciano soarbe ultimele picături de vin roșu din pahar, privindu-i pe cei doi indivizi care îl încadrează pe Vito Genovese, ce se îndreaptă către o masă liberă din vecinătate. Cei doi prieteni se privesc o clipă în ochi, reînodând pactul semnat mutual. "Boss," se scuză Lucky, "mă duc pentru câteva clipe la toaletă." Meseria mormăie ceva de neînțeles, preocupat de un triunghi de aluat umplut cu carne, înotând în smântână. Locotenentul îi aruncă o ultimă privire inexpresivă, ca și cum ar dori să-și întipărească în memorie imaginea vie a fostului său stăpân. A fostului boss, pentru că Luciano se simte chiar în clipa aceasta stăpânul, singurul stăpân al cartierelor. Iar cel care stăpânește cartierele, stăpânește orașul. Îi spusese odată binefăcătorul său, Giuseppe Meseria, căruia îi sărutase mâna respectos, cum cere datina, la înălțarea sa în gradul de locotenent al gangului. Sala cu pereți de faianță albastră a toaletei e goală. Luciano se privește în oglinda uriașă de cristal. Își potrivește batista albă de la buzunarul de sus, zâmbindu-și complice. Aranjează cutele hainei, iar mâna îi se împiedică de protuberanțele coltului de calibru 38. Zâmbetul îi se accentuează, devine aproape o grimază. Scoate cu sila arma, privind-o disprețuitor. O așează într-un prosop imaculat, ștergându-i cu grijă amprentele. Ținându-l cu prosopul de țeavă, lăsă să cadă pistolul în coșul cu hârtii murdare dintr-un cabinet de toaletă, apoi, într-un gest mecanic, trage apa care părăsește rezervorul cu zgomot. Din restaurant se aud rafale de armă automată, țipete de femei, apoi, din stradă, motorul ambalat al unui automobil care pornește în viteză. Lucky Luciano se apropie de la vabou. Meticulos, potrivește din cele două robinete apa la temperatura corpului, apoi, săpunindu-și mâinile, se spală cu mișcări încete, jucându-se cu clăbucul parfumat. În sala restaurantului, clienții și chelnerii au rămas încremeniți de spaimă, ca într-un tablou grotesc. Giuseppe Meseria, cu trupul ciuruit de o rafală de la coapsă până la frunte, zace cu fața în farfuria în care înoată în smântână înroșită resturi de ravioli. Alături, întins pe spate, cu mâna pe crosa coltului rămas în buzunarul de la piept, pasnicul de corp care n-a mai avut timp să intervină. Ucigașii i-au acordat o rafală de automat supliment față de stăpânul său. 10 noiembrie 1931, în New York, în fața reședinței lui Lucky Luciano, păzită mai abitir decât Casa Albă, opresc la scurt interval automobile de lux. Șoferii în ținută, dar cu gesturi lipsite de stil, nereușind să ascundă adevărata lor menire de paznici, deschid portierele din care se revarsă bărbații în vârstă, având cel puțin trei numitori comuni: bogăția, obezitatea, chelia. Se salută familiar, abordând surâsuri de circumstanță, căci o lume întreagă știe că se urăsc de moarte. Sunt capii familiilor de mafioți care stăpânesc cartierele New Yorkului și care, din când în când, se războiesc sângeros pentru reîmpărțirea teritoriilor. La un capăt și altul al străzii cu vile rezidențiale, sunt postate mașini ale poliției statului New York și ale FBI-ului. Un asemenea eveniment nu trebuie scăpat, căci nu se știe niciodată ce se poate întâmpla la o astfel de reuniune a capilor lumii interlope. Nelipsiți nici ei la o ocazie ca aceasta, reporterii consumă avis pelicula camerelor de fotografiat, luminând strada cu fulgerele scurte ale flașurilor cu foița argintie de magneziu. Lucky Luciano a împlinit 34 de ani. Ușa se deschide larg. În salonul vast, mobilat cu ostentația proaspătului îmbogățit, șefii familiilor mafiote din New York așteaptă să intre la Lucky Luciano. La ora aceasta, el este cel mai puternic om al mafiei în Statele Unite ale Americii. Au venit să-și probeze obediența, asemenea cavalerilor feudali care își reînnoiau anual jurământul de vasalitate. Obiceiul acesta străvechi al mafiei s-a păstrat nealterat în plină lume modernă a capitalului, iar Goodwater, nașul, primește actul de capitulație, care îi consfințește supremația între familii, cu bunăvoința tiranică a unui monarh absolut, permițându-le celor ce îl recunosc în vârful piramidei Organizației Mondiale a Crimei să-i sărute mâna dreaptă așezată molatec pe brațul fotoliului. Fiul de țăran, Salvatore Lucania, din satul sicilian Portela de la Ginistre, e încoronat drept regele necontestat al Imperiului Rachetului American, sub numele de Lucky Luciano. Dacă țărănescul Lucania s-a metamorfozat firesc în mondenul Luciano, nu trebuie să căutăm prea departe pentru a-i traduce celălalt nume. După cum se știe, în limba engleză, Lucky înseamnă norocos. Luciano cel norocos. Nici nu se putea mai potrivit pentru cel care, acum, către sfârșitul anului de grație 1931, preia conducerea crimei organizate în America. 1936, New York. Paginile de senzație ale ziarelor publică zilnic date despre evoluția procesului intentat de statul New York prin intermediul district attorney-ului Thomas Dewey contra lui Lucky Luciano. Nicio afacere judiciară de la Al Capone n-a suscitat atâta interes opiniei publice ca acest proces care se anunță lung și dificil pentru acuzare. Cu fiecare zi, numărul martorilor citați de tribunal se subțiază. Unii suferă accidente stupide, dar mortale, alții atacuri de cord fatale, alții dispar pur și simplu în natură. District attorney-ul Thomas Dewey însă este inflexibil la sfaturile binevoitoare ale colegilor care îi amintesc că e prea tânăr pentru a risca. Rămâne mut la mustrările unor persoane influente care îi prevăd în curând detașarea într-un târg provincial. Tocmai tinerețea sa este locomotiva care îl împinge înainte. O tinerețe ambițioasă, dornică de afirmare într-o afacere care să-l scoată din mediocritate și să-l propulseze în primele pagini ale cotidienelor, pe coperțile revistelor de senzație. Incoruptibilul Thomas Dewey își continuă cu încăpățânare misiunea dificilă. Obținerea de noi date compromițătoare pentru acuzat, căutarea unor martori care să nu aibă soarta tristă a celor de pe prima listă. Capetele de acuzare, chiar sumar enunțate, nu încap într-o singură filă. Aproape că nu există delict sau infracțiune în legislația Statelor Unite ale Americii care să nu-i poată fi reproșat lui Lucky Luciano, cel care înfruntă justiția și opinia publică din boxa acuzaților, având tupeul de a profera amenințări și care, prin intermediul complicilor, mituiește și șantajează polițiști, detectivi, avocați, judecători, jurați, gazetari. Procurorul Thomas Dewey nu se lasă intimidat. Cu o mână pe inimă și cu alta pe lege, el cere pentru Lucky Luciano 35 de ani de detențiune. Cei 12 jurați însă rețin din propunerea district attorney-ului Thomas Dewey numai 20 de ani. Adjudecată de președintele completului de judecată, pedepsa privativă de libertate a lui Lucky Luciano, evaluată la 20 de ani, intră în funcțiune. Penitenciarul statului New York îl va primi curând și câțiva ani, lumea va uita de cel care a fost inamicul public numărul 1. Pe vremea aceea, Interpolul se numea Comisia Internațională de Poliție Criminală și își avea sediul la Viena, ocupându-se de afaceri europene. Și totuși, în fișierul său, abia în formare, se adunau primele date asupra identității și activității lui Salvatore Lucania, alias Lucky Luciano, căci tentaculele sale se întindeau încă de atunci în numeroase state ale bătrânului continent, unde geniul criminal al sicilianului exportase metodele violente ale gangsterismului. 10 aprilie 1942, Sicilia. Evenimentul mult așteptat se produce. În fine, este creat al doilea front european prin debarcarea trupelor anglo-americane în Sicilia. În timp ce operațiunile militare de debarcare care vor face obiectul multor comentarii și speculații politice se consumă în zgomotul exploziilor, lângă localitatea siciliană Vileba, are loc un eveniment pe care istoria oficială a celui de-al doilea război mondial nu l-a consemnat. Sub cerul meridional, luminat misterios de lună, se desfășoară o întâlnire al cărui secret este vegheat cu strășnicie de pâlcuri de țărani, înarmați cu puști vânătorești de mare calibru și de patrule ale poliției militare americane. Cele două delegații se îndreaptă una spre cealaltă. Din când în când, cerul este brăzdat de lumina orbitoare a rachetelor, plutind sub parașute de mătase și, atunci, membrii celor două grupuri ce se apropie se studiază reciproc cu un amestec de curiozitate și neîncredere. Întâlnirea aceasta nu are un aer obișnuit, chiar în vreme de război, când totul pare a fi posibil. Este pentru prima oară când reprezentanți ai unei temute organizații criminale ilegale se întâlnesc într-un cadru oficial cu reprezentanții puterii legale, având ca scop tratative pe picior de egalitate. Grupul civililor se oprește. După câteva clipe, dintre aceștia își continuă înaintarea doar două persoane. Sunt șefii mafiei, Gen Coruso și Calogero Vicini. Și în grupul militarilor se petrece o mișcare similară. Cei mai mulți rămân locului, unii din ei privind cu interes ironic această întâlnire conspirativă, unică în analele militare. Gen Coruso și în fața sa Don Calogero Vicini, șeful suprem al mafiei siciliene, întind amical mâinile, păstrând însă chipurile încruntate. Încercând să pară surzători în stilul clasicei bonomii iancheie, ofițerii își înving resentimentele și strâng cu o efuziune exagerată mâinile aspre ale celor doi mafioți. Încep convorbirile oficiale. Nu cred că există pe undeva, chiar în arhiva cea mai secretă a Statelor Unite ale Americii, vreo stenogramă care să consemneze tratativele secrete din noaptea de 10 aprilie 1942, data la care trupele aliate au debarcat în Sicilia. Faptul însă s-a petrecut întocmai și nu va rămâne altceva de făcut decât să-l interpretăm atât în lumina evenimentelor ulterioare, cât și a unor zvonuri ce au circulat în lumea interlopă americană din epocă. Se spune că prin intermediul omului său de încredere, Vito Genovese, rămas în libertate, Lucky Luciano ar fi dirijat din închisoare încheierea unui pact secret între mafie și OSS, Serviciul Secret al Statelor Unite, numit astfel până la dizolvarea sa, și crearea în 1947 la Langley, lângă Washington, a faimoasei Central Intelligence Agency, mai cunoscută sub prescurtarea de CIA. Astfel, mafia, cu condiția de a-i fi tolerate activitățile mai puțin violente, s-ar fi pus la dispoziția contraspionajului american, ajutându-l în lupta împotriva agenturii germane în Statele Unite ale Americii. Mai târziu, când s-a hotărât locul primei debarcări a aliaților pe continent, se spune că mafia ar fi oferit întreaga sa colaborare la pregătirea și executarea operației, întâlnirea amintită mai sus, întărind cum nu se poate mai convingător verosimilitatea acestor afirmații. Mai mult decât atât, la numai câteva zile de la debarcare, cei doi șefi ai mafiei, Gen Coruso și Don Calogero Vicini, sunt numiți primari de către autoritățile militare aliate. Simple coincidențe. 1943, Neapole. La comandamentul forțelor aliate debarcate în Italia, domnește nu numai o activitate militară menită a conduce operațiunile tactice ce vor duce, cu sprijinul acțiunilor partizanilor, la prăbușirea regimului fascist, ci și una de culise din zona Bursei Negre. Colonelul american Charles Poletti, guvernatorul forțelor aliate în Italia, poate fi văzut plimbându-se pe străzile Neapolului la volanul unui superb automobil Packard. Este cadoul pe care guvernatorul l-a primit din partea interpretului său oficial, pe nume Vito Genovese. Același Vito Genovese, care a servit ca emisar între deținutul Lucky Luciano și oculte autorități oficiale, în preajma debarcării, același Vito Genovese despre care se spune că ar fi șeful suprem al mafiei internaționale. De fapt, el este numai înlocuitorul la comanda lui Lucky Luciano, numai prelungirea creierului care, din umbra închisorii statului New York, dirigează noua orientare a crimei organizate. Vito Genovese duce o viață pe picior mare, locuiește într-o reședință somptuoasă, este primit în cele mai înalte cercuri de afaceri italiene. I se face o curte asiduă nu numai de către ocupați, ci și de către ocupanți, știut fiind faptul că înlocuitorul pe pământ al lui Lucky Luciano este atotputernic la comandamentul aliat și îl ține la degetul mic pe guvernatorul militar, colonelul Charles Spoletti. Vito Genovese este cel care distribuie oamenilor de afaceri licențele atât de râvnite pentru operațiunile de import-export, permisele pentru înființarea firmelor, aprobările pentru furnituri și materii prime. Tot el este cel care dirigează traficul de influență, care pune la mezat funcțiile din aparatul de stat, care oferă sau răpește slujbe bine plătite. Modernizată după tiparul rachetului american, mafia italiană cucerește poziții cheie în aparatul administrativ, în viața comercială și industrială, părăsind metodele tradiționale și operațiunile conduse din tihna conacelor siciliene, avântându-se în birourile somptuoase ale societăților pe acțiuni din clădirile cu multe etaje clădite din beton și sticlă.